السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام ہو نا کو تم پر حسین مارے تو شہزادوں پر حسین مارے سب اصحابوں پر سلام ہو انصاروں پر السلام کے سارے نبی سلام کرتے ہیں زہرا محمد اور علی سلام کرتے ہیں کربل کہ وہ شہید سبھی سلام کرتے ہیں خود تجھ کو خالق باری سلام تم پر ابن علی دل برو جان مہدی تجھ سے ہے نہ ہوگا کوئی یہ بات ہی کہتے ہیں سبھی السلام علی حسین حسین حسین حسین اور تو ہے میری جا پلک ہے جا باقی بتا پاؤں دور تجھ سے رہ پاؤں تیرا زائر بن جاؤں صاف کیا وہ تیرے چاشن لبی پر فدا ہے کرم و بلا قسم خدا کی ہے شرمن ایک ایک قطرہ تمہاری پیاس کو مولا سلام دریا کا وقت عصر عاشورا تیرا گلا ستا یہ دیتی تھی زہرا سلام تجھ پر ہے بیٹا السلام علی الحسین علی الحسین حسین الحسین زمین گرم پہ سر پر ایک تیرا سجدہ قسم خدا کی دو عالم میں کوئی کر نہ سکا نماز تیرے ہی دم سے بچی خدا ہے گواہ تمہارے سجدے کو دینے خدا سلام کیا وہ قیامت کا عالم ایک جانب سے وہ ستم عبادت حق تھی پہ ہم رکھا خدا کا تو نے بھرم السلام کٹایا اپنا سر سلام کرتے ہیں تم کو تمام جن و بشر یا سلیم عبادت کا تم نے اے سرور سلام بھیجتے ہیں تم پہ مسجدوں منبر ہاتھ میں تھا خنجر، پاس تھا کوئی یاور، تڑپ رہی تھی ایک مادر، کہہ رہی تھی رو رو کر گیا تھا دعا کٹا ہوا، وہ تیرا سر تھا رن میں سے پسنا، سنا کی نوک پہ اس دم تلاوت قرآن، کتاب حق کا ہر ایک سورہ تم پہ ہو قربان، زبان حق کا وہ کلمہ قرآن کا پارا پارا، آیتوں کا ہر گوشہ کرے تمہاری حمد و ثنا، السلام علی الحسین والا الحسین والا اسلام الحسین، ہر دل میں کرب و بلا رہتی ہے صبح و مساء، تیرا تو جو مولا ہے میرا، میں تیرے نہ کروں نہ نو کر مولا، ایک بار مجھ پہ بھی تو کرم کر مولا، میرے حسین احسان تیرا مجھ پہ ہوگا شاہ ہدایت۔